Сучасныя мемуары. Станіслаў Шушкевіч. На пераломе. Чытае аўтар. Частка 12. Раскажу вам, як у 97-м звёз я з Беларусі яе дэмакратычную надзею. Але на пачатку вернемся на 3 гады раней. Ці была непазбежнай параза дэмакратычных сіл на прэзідэнцкіх выбарах у 94-м? Баюся, што так. З пачатку перабудовы людзі чакалі не проста перамен, а паляпшэння жыцця. Дэпутаты парламента і ўрад, ад якіх многае залежала, не мелі, скажам прама, ні высокай палітычнай, ні эканамічнай свядомасці, неабходных для рэфармавання краіны па ўзору цывілізаваных дэмакратычных дзяржаў. А так як КПСС КПБ не стала, то ніхто ні за што ні перад кім, апрача свайго сумлення, не адказваў. А сумленне гэта было знявечана. Не дзесяцігоддзямі, а стагоддзямі. Прыніжэнне чалавечай годнасці, паланізацыі, русіфікацыі, каланізацыі, мураўёўшчынай, бальшавізмам, атэізмам, войнамі, а напрыканцы яшчэ і Чарнобылем. У цяжкіх абставінах нацыю выратоўвае найбольш адукаваная і інтэлектуальная дзеяздольная яе частка – інтэлігенцыя. Але прароцтва французскага палітолага Гісармана савецкае грамадства празмерна пакутуе ад непадрыхтаванасці інтэлігенцыі да пазітыўнай гістарычнай ролі, як нідзе спраўдзілася ў Беларусі. На час набыцця незалежнасці амаль уся наша інтэлігенцыя і сапраўды стала сацыяльнай праслойкай з людзей разумовай працы, якія перш за ўсё абслугоўвалі правячую камуністычную партыю. Партыя ж абмяжоўвалася пахвалой інтэлігентаў і абяцала ім светлую будучыню. Здольнасць служыць тым, хто абяцае прывесці ў рай, стала такой моцнай, што не толькі маладасведчаныя людзі, не толькі маргіналы, але і большасць інтэлігенцыі падтрымала апантанага хлуслівага папуліста. Сёння ў гэта не хочацца верыць, але ў камандзе Лукашэнкі былі і Ганчар, і сённяшні лідар АГП Лябецька, і журналіст Федута, і многія іншыя. І ў выніку усе атрымалі тое, што атрымалі. А цяпер вернемся ў 1997 год. Пасля разгону Верховнага Савета легітымным старшынёй законна абраннага парламента заставаўся Семён Шарэцкі. Ён не мог нават параўноўвацца з прызначанымі функцыянерамі так званай палаткі і, здавалася, імкнуўся стварыць рэальную альтэрнатыву цемрашальству. Сумненні адносна ягонай асобы ў мяне, праўда, былі, але я пастараўся пра іх забыць. А ўзніклі яны, калі Шарэцкі быў старшынёй калгаса пад Валожыным. Прапанаваў тады мне дэпутат Іосіф Сярэдзіч наведаць узорны калгас. І ўбачыў я ў калгасе тое, што не пасавала ні да ўзорнасці, ні да моцнага гаспадара. Кшталту таго, што асфальт клаўся на зялёную траву, а трубы высокага ціску выкарыстоўваліся як слупы для агароджы. Ды яшчэ ўразіла, што працуючы з 27 гадоў калгасным старшынёй, так і не навучыўся Семён Георгіевіч за рулём ездзіць. А я ж іншым разам, ўжо як старшыня парламента, казаў кіроўцу службовай Волгі: «Ты, Георгій, крыху адпачні, дай мне душу адвесці». А на яго мне гэта забаронена адказаў: «Скажаш, старшыня загадаў». «Тады хоць прышпіліцеся». «А ты ж не прышпільваешся». «Дык я ж прафесіянал». І гэта было праўда, бо кіроўца Георгіі быў, як ён прасіў яго называць, Жора, як кажуць, ад Бога. Але вернемся к Шарэцкаму. Тады ў 97-м апазіцыя ускладала на яго сур'ёзныя надзеі. Воляй лёсу ён стаў трымальнікам статусу прынцыпова важнага дзеля працістаяння рэжыму, хаця вялікай адвагі і не выяўляў. Надрукаваў некалькі артыкулаў з заклікамі да справядлівасці, выдаў нешта накшталт кніжкі са сваім вершам замест уступа на першай старонцы і вершам Янкі Купалы на наступнай. І, калі памятаеце, схаваўся ў гатэлі Мінска міжнароднага адукацыйнага цэнтра пад крылом місіі АБСЕ, тлумачачы гэта тым, што на яго рыхтуецца замах. Місіі АБСЕ кіраваў тады амбасадар Ганс-Георг Вік. Ён параіў Шарэцкаму выехаць з Беларусі. Транспартаваў яго ў Вільню ніхто іншы, як ваш пакорлівы слуга. Бо мае папярэднія кантакты з уплывовымі літоўскімі палітыкамі пацверджвалі, што яны з разуменнем успрымуць эміграцыю ў іх краіну легітымнага кіраўніка парламента Беларусі, дзе здзейсніўся дзяржаўны пераварот. І не мог я падумаць, што гэтая эміграцыя стане прыступкай для ўцёку Семёна Георгіевіча на заакіянскі пансіён. Падарожжа прайшло без прыгоду. Спікеру выгнанніку спадабалася Вільня. Але змагара за Беларусь у выгнанні з яго не атрымалася. Калі праз колькі часу я быў у Злучаных Штатах, то ад магчымасці сустрэцца з гэтым чалавекам адмовіўся. Пра што гаварыць? Зрэшты, расчараванне ў беларускіх палітыкаў было ў мяне нешмат. Памятаю звязку з гэтым адзін эпізод. Прыехала з Москвы ў Мінск спадарыня Ані, амбасадар Канады ў Расіі і па сумяшчэнню ў Беларусі. На размову запрасіла яна чамусьці мяне з былым намеснікам Шарэцка ў Верховным Савеце Васілём Новікавым. Той з пыхай даводзіў нешта наконт сапраўдных патрыётаў, што ніколі не здаюць прынцыповых пазіцый. А мо праз пару дзён стала вядома, што той самы Новіков пайшоў на паклон да афіцыйнай улады, ды атрымаў другасную пасаду ў Кішынёўскай амбасадзе. І скажыце, хто цяпер памятае таго змагара з антыдэмакратычным рэжымам, напісаўшага палымяны артыкул «Кадры аднаразовага выкарыстання» і перайшоўшага менавіта ў такія кадры? З гэтай кагорты я асоба Петра Краўчынкі. Добра памятаю, які інструкцыі даводзіў ён як сакратар Мінскага гаркама КПБ па ідэалогіі мне і іншым прарэктарам вышэйшых навучальных устаноў па змаганню з варожасцю пад бел-чырвона-белым сцягам. Хоць і не сутыкнуўся я да таго часу з БНФ, але сцвярджэнні камуністычных функцыянераў, што гэта штандар паліцаяў, успрыняць ніяк не мог. Бо не напісаў жа для паліцаяў у 18-м годзе свой верш Макар Краўцоў з радкамі «Штандар наш бел-чырвона-белый пакрый сабой народны рух». А тым болей, сваю карціну «Аршанская бітва» невядомы мастак у 1525 годзе з мостам усё тых жа бел-чырвона-белых сцягоў, якую я ўласнымі вачыма бачыў у Варшаўскім музеі. Пазней спадар Краўчынка стаў вялікім прыхільнікам нацыянальнага адраджэння. Потым зноў змяніў арыентацыю, заверыў Лукашэнка ў сваёй вернападданнасці і папрасіўся ў амбасадары замаўляць усенародна абранаму гатэль і білеты на алімпійскія імпрэзы ў Японіі. Цяпер жа, нарабіўшы шумы пры адстаўцы, ён зноў падаўся ў апаненты пануючага рэжыму і ўсюды, дзе можа даводзіць, што аб лепшым, чым ён прэзідэнце, Беларусь і марыць не павінна. Спыню каментарый на гэты конт. Зазначу толькі, што калі я чарговы раз сам быў у Японіі, то, кажучы каламбураў, адкрыў там Амерыку для кіраўніка міжнароднага камітэта такійскага парламента. Той быў надта ўражаны, калі з маіх словаў даведаўся, што ў Японіі ўвогуле ёсць беларуская амбасада. Між іншым, такійскі парламент штогод размяркоўвае бюджэт, які, уявіце сабе, удвая перавышае бюджэт Канады. Амбасадары замежных краін у Токіо звычайна наносяць візыт у камітэт па міжнародных справах гэтага парламенту адразу ж пасля афіцыйнага ўручэння даверных лістоў. Але наш руплівец, мабыць, скіроўваў сваю энергію ў іншы бок. У 2000 годзе я ўпершыню прыляцеў у Японію. На канферэнцыі да мяне падышоў першы сакратар расійскай амбасады Уладзіслаў Ясінеў, сказаўшы, што лічыць абавязковай дыпламатычнай нормай у адносінах да аднаго з лідараў СНД паказаць нам жонкай Токіо. Пасля заканчэння паседжання ў канферэнцыі ён прывёз нас на найбольш вядомыя прыгожыя месцы сталіцы Японіі, расказаў пра гэту краіну шмат таго, што дапамагло мне наладзіць трывалыя кантакты з уплывовымі палітыкамі і шэрагам японскіх універсітэтаў. У выніку я атрымаў запрашэнні ў вядомыя універсітэты, а таксама запрашэнні выступіць з публічнымі лекцыямі ў Акінаве, Наха, Фукіокі, Мацуяма, Хірасіма, Осака, Кіота, Токіо. Калі ж казаць пра асобу гранічна шчырых у палітыцы, дык найперш назаву Зенона Пазняка. Пры ўсіх ягоных недахопах. Так яму часцяком недаставала пачуцця рэалізму, разумнай гнуткасці. Але ад прынцыпаў гэты чалавек не адступаў ніколі. Нават на самых крутых варунках. Кшталту камуністычнага путчу ў жніўні 91-га. Гэта потым уже ўсе са смехам згадвалі, як трэсліся рукі ў Янаева. А тады шмат хто сам трымцеў, як асінавы ліст. Памятаю, як толькі загучалі праз радыё дырэктывы ГКЧП, я прымчаўся на сваіх жыгулях з лецішча ў Вярхоўны Савет. Там знайшоў Пазняка з кучкай дэпутатаў, што не сталі хавацца па норах. Хусенька склалі адозву, якую таксама з рызыкай для сябе паставіў у нумар той колішняй народнай газеты яе рэдактар Іосіф Сярэдзіч. Мы, група дэпутатаў, патрабавалі неадкладнага склікання сесіі, каб вызначыць сваю пазіцыю ў звязку з путчам. Запэўніванні тагачаснага спікера Дземянцея, маўляў, супакойцеся, хлопцы, я тэлефанаваў у Маскву, Лук'янаву, працэс ідзе ў законным рэчышчы, нас задаволіць не маглі. Але Дземянцей тады пытання прамарынаваў, і сесія сабралася толькі 26 жніўня, пасля разгрому путчыстаў. Зрэшты, ўсё да лепшае. На сесіі сядзела наменклатура, як мыш пад венікам, і маленькая апазіцыя правяла шмат нядрэнных рашэнняў. Дземянцея змусілі сысці ў адстаўку, а праз месяц мяне абралі на вышэйшую пасаду ў краіне. У замежных даведніках, найперш англамоўных, побач са сваім прозвішчам Радок, быў першым прэзідэнтам незалежнай Беларусі. На іх, як разумееце, палатачны закон аб забароне ўжываць слова «прэзідэнт» не распаўсюджваецца. Затое стае імпэту, каб я пачуваў сябе як бальшавік з накладам газеты «Іскра». Мытнік з трыма вялікімі зоркамі на пагонах старанна шукаў крамолу ў маім багажы, што складаўся з трох рэчаў – кашулі, абсадкі і дыскеты. Ён нават захацеў прагледзець, што на дыскеце запісана. Тады расказаў я яму стары анекдот. Як злавілі дзікуны лысага і ўсцешыліся, што нацягнуць яго скальп на барабан. Але паабяцалі за гэта выканаць апошняе жаданне вязня. Той папрасіў цвік і пры кожным крамсанні сябе па лысіні ўсклікаў: «Вось вам барабан, вось вам барабан». Так і я пераламаў дыскету, сказаўшы: «Запісы не для вас». Назаўтра жонка даслала мне электроннай поштай у Варшаву копіі файлаў, што былі на дыскеце. Што не кажыце, а цяжка цэрберам у эпоху электронных тэхналогій. Сучасныя мемуары. Станіслаў Шушкевіч. На пераломе.